tal bem feliz. Blém, blém, blém, blém, blém, blém. Um ano novo, afortunado, venturoso e abençoado. Tão ditosa oração no além, seja ouvida por Deus e que os anjos digam amém. Blém, blém, blém, blém, blém, blém. Ouvindo os sinos de Deus repicando na matriz, para você e os seus peço um Natal bem feliz. Um ano novo afortunado, venturoso e abençoado, tão ditosa oração no além, seja ouvida por Deus e que os anjos digam amém. Ouvindo os sinos de Deus repicando na matriz, para você e os seus peço um Natal bem feliz. Blém, blém, blém, blém, blém, blém. Ano novo afortunado, venturoso e abençoado, tão ditosa oração no além, seja ouvida por Deus e que os anjos digam amém. Blém, blém, blém, blém, blém, blém. A na trójkowym zegarze? Na trójkowym zegarze 2,5 minuty po godzinie 23. To teraz, proszę państwa, znowu państwa zabiorę w śnieżyce. Oj, naprawdę. Pod nogami słychać śnieg. A jak u państwa, bo w Warszawie ciągle biało. Chociaż wczoraj wydawało się, że to wszystko stopnieje. A dziś jest mróz, oj, mróz. Oh, have they come raising the sun for you that day? I w tej godzinie, jak obiecywałam, wśród nocnej ciszy, wybierzemy się razem z Państwem, wybierzemy się do Afryki. Ale zanim odwiedzimy Australię, jeżeli ktoś z Państwa był z nami wczoraj podczas naszego spotkania Nie Tylko Kolęda, to utwór, który przed nami już był wysłuchany, ale tak piękny, to jest tak piękna wersja zaśpiewana przez Melbourne Welsh Choir, Danny Boy, że warto do tej kompozycji wrócić. Przypominam, adres mailowy tu do nas, do trójki w tej chwili, do północy, csm@polskieradio.pl. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, Kasia First-Wojtkowska zza konsolety uśmiecha się do mnie. Jest dobrze, jest ciepło. To play and now. Tak pięknie, tak chwyta za serce, aż brak słów. Nie wiem, jak państwo odbierają akurat tę wersję Danny Boy, zaprezentowaną przez Melbourne Welsh Main Voice Choir. Oczywiście, że z Melbourne, z Australii, no ale ten Welsh, prawda, taki zastanawiający. Chór, który został założony w 1984 roku przez emigrantów z Walii i do tej pory funkcjonuje, nawet z ostatnich informacji, bo mają swoją grupę na Facebooku, nawet z ostatnich informacji w tej chwili właśnie schodzą się ponownie po roku, kiedy się nie widzieli i zaczynają ponownie śpiewać. A panowie już są wiekowi. No jeżeli w 1984 roku założony ten chór w dodatku przez emigrantów z Walii. No i proszę, i tak pięknie w Australii śpiewają. A my teraz trochę jedną nogą do Afryki, ale zdecydowanie drugą i to taką potężną nogą do Tulsa się przenosimy w Oklahomie na Uniwersytet Oral Roberts, a tam jest chór Oru Choirs. No i przed państwem piękna wersja Betlejem. Betlehemu, Betlehemu, Betlehemu, Betlehemu, Betlehemu. Oh, To jest kolęda, która pochodzi z RPA, Sila Lelway Indodana. Indodana. To za moment, no właśnie, bo teraz było Betlehem, a już bym chciała Państwu kolejny utwór zagrać. To był chór Oru Korale i ich wersja Betlehem ze Stanów Zjednoczonych, ale teraz już przenosimy się do RPA. Będziemy jeszcze dzisiaj w Nigerii, w Afryce. Przepiękne te wersje. Muszę powiedzieć, że wielką frajdę sprawiało mi szukanie dzisiaj dla Państwa tej muzyki i przeszukiwanie płyt. Troszkę tego jest do grania. Starczyłoby na drugie takie nasze spotkanie. To teraz RPA. Indodana i Concord Kabinde. To z RPA kolęda. No teraz Państwa zabiorę do Kenii. No dokładnie do Nairobi, bo stamtąd pochodzi Safaricom Choir. Peni sikio jameni niweleze waziwazi alivyotoka enzini ni awe mkombozi akaja kimasikini kukomboa wajiwezi Yesu Kristo mezaliwa binadamu kombolewa Bethile muzaliwa malaika shangilia Hori nimekelewa binadamu abudiwa Mkombozi tumepewa kila mtu tasikia Yesu Kristo mezaliwa binadamu kombolewa Furai so kifani limetimizo adi Alo waidira bani tumamo Amini kumwamini tunabudi Yesu Kristo mezaliwa binadamu kombolewa Na walo sipitalini pia otukumbuke Wale walo vitandani zaidi ya tusichoke Ili warudi nyumbani pamoja sisi tupike Yesu Kristo mezaliwa binadamu kombolewa Ameokomboa Yesu wale walioamini wale walioruhusu wazaliwe mioyoni hukumuwa wananusu dhambi zao zishimoni Yesu Kristo mezaliwa binadamu kombolewa ha wa uzuni kwa wale wanaotoka, mwana anaiteni nje kwake kuokoka. Yesu Kristo mezaliwa, binadamu kombolewa. Joyful and triumphant, O come ye, O come ye to Bethlehem. O come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore. O come, all ye who let us adore. Adore him, Christ the Lord. Oh, hey, oh, oh, hey, oh, oh, hey, oh, oh, hey, oh, na, na, na, na, na, eh. Enyi wa imani njoni, enyi wa imani njoni, enyi wa imani njoni, enyi wa imani njoni, enyi wa imani njoni, enyi wa imani. O come ya, all ye faithful i amezaliła w wersji Safaricom Choir prosto z Kenii dla Państwa dzisiaj wśród nocnej ciszy, gdzie palcem po mapie dźwiękowo spędzamy święta. To wrócimy jeszcze do RPA na moment, na wspaniałość, którą mam dla Państwa. Trzy kolędy w jednym. Będzie to miało 4 minutki i jest to 3 kolędy w jednym. No to opowiem za moment, bo Państwo muszą to usłyszeć. A to w wykonaniu Drakensberg Boys Choir. Yes, don't make me. najpierw na samym początku zaśpiewane. Chwilę później, to z zachodniej Afryki, w języku Kituba. Chwilę później utwór przechodzi, chociaż państwo mogli tego zupełnie nie zauważyć, w kolędę z zachodniej, z południowej Afryki. I to było zaśpiewane w języku Afrikaans. To jest środek Somerkshfes i na końcu Silent Night w Swahili, czyli wschodnia Afryka. Całość Drakenberg Boys Choir zaprezentowani 2 lata temu. Proszę poszukać po internecie, naprawdę warto. I chór jest mieszany oczywiście, bo chór pochodzi z RPA. To teraz najdalej chyba dzisiaj się wybierzemy. A może nie najdalej, tylko najbardziej orientalnie będzie, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia. Bo teraz przeniesiemy się do Libanu. برداني تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والغيمة تعباني وعالتلي خيمات مضوية تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والنجمات حيراني وزهور الطرقات برداني تلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج والغيمة عالتلي خيبات مضوية ومغارة سهراني فيها طفل صغير بعيونه الحلياني حبي كتير كتير وتلج تلج عم بتشتت الدنيا تلج وكل قلب وكل مرج زهر فيه الحب مثل التلج Fajrus. Fajrus, która 21 listopada skończyła 86 lat. Jeden z piękniejszych głosów Libanu. Tejś, tejś, czyli śnieg, śnieg. I jest to jedna z najstarszych, około można by powiedzieć, kolęd. Jest to jedna z najstarszych piosenek śpiewanych w Libanie, w okolicach Bożego Narodzenia. No, jeżeli by państwo chcieli więcej głosu Fajrus, to Fajrus wydała cały przepiękny album z kolędami, które świetnie znamy, ale w swoim ojczystym języku zaśpiewane one są. To teraz dopiero. Teraz dopiero w naszym dzisiejszym spotkaniu w śródnocnej ciszy przeniesiemy się najdalej od Polski, najdalej od Warszawy, bo aż do Japonii. Kiyoshi Konoyoru, czyli Silent Night. Silent night, holy night, all is bright. Thank you. Ashley Sirena zaśpiewała tak pięknie po angielsku i po japońsku Silent Night, czyli Kiyoshi Konoyoru. To koniec naszej wycieczki na dzisiaj, chociaż mamy jeszcze sporo czasu do północy i teraz Państwa postaram się otulić tym kocem, o którym mówiłam na samym początku i zresztą chyba nawet w poście powitalnym na naszym trójkowym Facebooku jest coś o tym muzycznym kocu. Zaczniemy od Cartera Burwella, Christmas Tree. Carter Burwell, kompozytor, oczywiście Państwo dobrze wiedzą, który akurat to maleństwo Christmas Tree napisał do filmu Carol i tam na tej ścieżce dźwiękowej mogą Państwo znaleźć nie tylko to maleństwo, ale kilka innych wspaniałych utworów. Państwo wiedzą, że ja do tej szufladki filmowej to bardzo lubię zaglądać. Może nawet jutro po jasnej stronie mocy, przypominam, jutro o 20 się słyszymy, nie o 21. Żeby nie było zaskoczenia, że Państwo włączą radio o 21, a tu już będzie tylko godzina do końca audycji. Jutro o 20 się słyszymy wyjątkowo, w drugi dzień świąt po jasnej stronie mocy i może jutro rzeczywiście też jeszcze zajrzę do szufladki filmowej. Natomiast dziś na pewno chciałabym wspomnieć kogoś, kogo lubimy wspominać i do kogo muzyki wracamy dosyć często w naszych spotkaniach. Johan Johansson, Flight from the City. Thank you. Johan Johansson. Johan Johansson w naszym świątecznym spotkaniu wśród nocnej ciszy, ależ pięknie, idealnie ta muzyka pasuje do takiego czasu w pierwszy dzień świąt. 10 minut pozostało nam do północy, a będę z Państwem nawet chwilkę dłużej. Thank you. 3 lata mijają, jak Johanna nie ma już z nami. A no, państwo wiedzą, że wspominam go zawsze, w Boże Narodzenie szczególnie, no, ale nie tylko. Wiem, że Michał Kirmuth dzisiaj wspominał George'a Michaela, więc ja pozwolę sobie już nie grać, chociaż tam jest pięknych kilka takich kompozycji u pana George'a Michaela, że moglibyśmy do północy idealnie dobrnąć. Przez śnieg wielki, ogromny oczywiście, ale mamy jeszcze jutro. Jasną stronę mocy przecież słyszeć się będziemy. To teraz takie maleństwo, państwo się pewnie spodziewają, że ono w święta zabrzmi, chociaż bardzo smutne. To może i państwa świątecznie nastroi, a może państwo wcale nie mają się z czego cieszyć w te święta na przykład. Diana Washington i Max Richter, The Bitter Earth on the Nature of Daylight. What good am I?